wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 czerwca, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed nami kolejny dzień mundialu, wieczorem mecz, na który czekają polscy kibice. Nasi piłkarze zagrają o wszystko z Kolumbią. Przywódcy kilkunastu krajów Unii będą rozmawiać w Brukseli na temat migracji. W nieformalnym szczycie nie biorą udziału liderzy państw Grupy Wyszehradzkiej, bo jak tłumaczył premier... Do tego, mówiąc tak umownie, klubu przyjaciół, relokacji uchodźców, my nie należymy. Dziś obchody święta Marynarki Wojennej. Za kilka godzin rozpoczną się kolejne mecze w 11 dniu piłkarskich Mistrzostw Świata. Anglia zagra z Panamą, Japonia zmierzy się z Senegalem, a w Kazaniu Polska skonfrontuje się z Kolumbią. O szczegółach z Rosji Jan Kałucki. Jeśli piłkarze reprezentacji Anglii wygrają z Panamą, to już na pewno awansują do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Można odnieść wrażenie, że kibice z Wysp Brytyjskich są pewni swego i na ulicach Niżnego Nowogrodu już zaczęli świętowanie. Furorę w internecie robią jednak fani z Japonii, którzy po meczu z Kolumbią posprzątali po sobie na stadionie. Maya Nishido jest dumny z kibiców. Wszyscy, którzy tu przyjechali, reprezentują Japonię. Cieszę się, że cały świat chwali naszych fanów. Dodam, że my, zawodnicy, również sprzątamy po sobie w szatni. Żartował jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy. Spotkanie Japonii z Senegalem rozpocznie się o 17:00, a wieczorem mecz Polski z Kolumbią. Tyle o futbolu. Migracja to temat popołudniowego spotkania w Brukseli wybranej grupy krajów Unii Europejskiej. Udział w nieformalnym szczycie potwierdzili przywódcy 16 państw. Nie ma wśród nich m.in. liderów państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli także Polski. O czym Beata Płomecka? Spotkanie zwołał szef komisji na prośbę kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która ma problemy w kraju, bo szef MSW zażądał zaostrzenia polityki azylowej. Jean-Claude Juncker tak tłumaczył. Jestem gotowy do rozmów z krajami, które są bezpośrednio zainteresowane rozwiązaniem kryzysu migracyjnego. Od początku było wiadomo, że w spotkaniu wezmą udział przywódcy Francji i Niemiec, także Bułgarii i Austrii oraz kraje południa, Włochy, Hiszpania, Grecja i Malta, które do tej pory domagały się przymusowego przyjmowania uchodźców przez wszystkie unijne kraje. Temu przeciwna jest Grupa Wyszehradzka i dlatego, jak tłumaczył premier Mateusz Morawiecki, nie weźmie udziału w tym spotkaniu. Do tego, mówiąc tak umownie, klubu przyjaciół, relokacji uchodźców my nie należymy i nie zamierzamy w tym procesie brać udziału. Do grupy 8 krajów, które na początku potwierdziły udział w spotkaniu, dołączyły kolejne państwa Beneluxu, kraje skandynawskie oraz Chorwacja i Słowenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz informacje z kraju. Dziś w Gdyni obchody święta Marynarki Wojennej. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie wielka parada morsko-lotnicza z udziałem okrętów zaproszonych marynarek wojennych na wodach Zatoki Gdańskiej. Weźmie w niej udział m.in. chiński okręt wojenny. Fregata nie tylko będzie uczestniczyła w paradzie, ale będzie też można ją zwiedzać. Parada zacznie się w Gdyni po 14:00. I na koniec jeszcze propozycja dla fanów muzyki. Ponad 150 koncertów i gwiazdy, takie jak Alfredo Rodriguez, Charles Lloyd czy Pharoah Sanders. W Krakowie rozpocznie się 23. odsłona Summer Jazz Festiwalu. Nie zabraknie tradycyjnej parady nowoorlańskiej z udziałem muzyków, fanów i turystów. W tym roku z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości zaprezentujemy program specjalny. Mówi o złotej setce polskiego jazzu Witold Wnuk, dyrektor festiwalu. Tutaj jest absolutnie cała czołówka postaci. Staraliśmy się nie pominąć nikogo, za wyjątkiem dosłownie dwóch, trzech wypadków losowych, jakichś chorobowych czy żałoby. Wszyscy pozostali polscy jazzmeni się stawią od młodych czołówki tych naszych orłów, jastrzębi 20-30-latków, aż po 80-parolatki, które dalej są w wybornej formie, jak Jan Czaszyn Wróblewski. Summer Jazz Festival to jeden z największych w Europie. Impreza potrwa do 5 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Chłodno i deszczowo, dużo chmur. Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, a także burza. Temperatura od 16 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Pierwsza płyta jest wynikiem mojej wnikliwej obserwacji korespondencji od słuchaczy, ponieważ padło pytanie, ja zastanowiłem się i wybrałem ten właśnie album. Teraz wyjaśnijmy przyczyny obecności tej płyty w audycji. Ta płyta to Grace, a piosenka o tym samym tytule rozpoczęła dzisiejsze wydanie Piosenek bez granic. Artysta Jeff Buckley. Płyta liczy sobie blisko ćwierć wieku. No i teraz przyczyna. Przyczyną jest list obszerny dość jednego ze słuchaczy, pana Ryszarda, który pyta mnie, czy potrafię wśród wydanych w tym roku albo ostatnio albumów wskazać płytę, która zasługuje na mianę ponadczasowej. To jest, drogi panie Ryszardzie, niemożliwe chyba, bo płyta ponadczasowa musi sama przetrwać przez pewien okres, pozostać w słuchaniu ważna, świeża, nie wiem, w pamięci, zapadająca w pamięć, więc rzeczy nowe siłą rzeczy nie mogą od razu zasłużyć na taki status. Czas weryfikuje bardzo wiele. A jeśli chodzi o historię, no to można naturalnie, zależnie od gustu albo od tego, kogo się słucha jako swojego przewodnika po świecie muzyki, wybrać takich tytułów sporo. Są płyty no, typu Ciemna strona Księżyca, czy niektóre albumy Led Zeppelin, ale one, trzeba powiedzieć, są podtrzymywane w pamięci tym, że powracają, nagrania z tych albumów pojawiają się, czy to w innych wersjach, czy przypominam ze różnych okazji. Natomiast ten album Grace jakoś tak, nie jestem pewien, czy w naszych stacjach radiowych często gości, a to jest płyta moim zdaniem przepiękna. Zresztą ja nie będę dyktował ostatecznych werdyktów, bo potwierdzają to również i publiczność, i krytycy, którzy po dziś dzień zachwycają się muzyką Jeffa Buckleya. To jest muzyka rzeczywiście ponadczasowa, łącząca energię i romantyzm, delikatność i agresję, zależnie od wybranego utworu. No po prostu fantastyczna. I korzystając z pretekstu, jakim jest list słuchacza, przyniosłem ten album, żeby niektórym przypomnieć, a innym, podejrzewam, po raz pierwszy przedstawić próbkę twórczości tego artysty, który już dawno odszedł, ale jednak ten niewielki dorobek, jaki pozostawił, jest moim zdaniem fantastyczny. Po utworze Grace, Jeff Buckley w Last Goodbye najpierw, a potem jeszcze będzie Dream Brother. Baby, maybe it's just Jeff Buckley, dość powiedziałbym niezwykły, hipnotyczny i cieszę się, że przynajmniej te listy, które na ten temat w tej chwili do mnie dotarły, potwierdzają, że po latach brzmi wciąż wspaniale. No właśnie, mówimy o płytach ponadczasowych. Teraz byłaby okazja do rozmowy na ten temat w dalszym ciągu, gdyby, no właśnie, gdyby Szpulowiec, Big Beatowiec nie udał się na urlop. Pan Michał Owczarek zresztą zapowiadał swoją przerwę w obecności w tej audycji. No więc nie porozmawiam z nim o na przykład polskich ponadczasowych zapomnianych przebojach, ale umieścimy kolejną pozycję w tamtych latach, które tak często przypomina w swoim odcinku. Rok 1969. Czas dla muzyki niezwykły. No i znowu wracając do tytułów ponadczasowych, moglibyśmy wymieniać jeszcze parę innych ważnych grup. Między innymi na przykład zespół The Doors. Ale równolegle wytwórnie płytowe poszukiwały kolejnych talentów pośród młodych wówczas ludzi, żeby wykreować jakąś gwiazdę, jakiegoś nowego idola. I właśnie znana z wydawania płyt The Doors wytwórnia amerykańska Elektra wypatrzyła sobie grupę brytyjską i podpisała z nią kontrakt, być może licząc na sukces. Chociaż oni zwykle mają w swoich planach czy biznesplanach wpisaną możliwość niepowodzenia. To rzeczywiście skończyło się niepowodzeniem, ale nagrania zostały i nie jest to może płyta ponadczasowa, ale bardzo interesująca. Zespół nazywał się Lewiatan i już kiedyś w tej audycji występował, ale na pewno nie z tą piosenką. Can you hear the song? the flowers in heaven's gardens, encircled by the golden mist. They grow in crystal water. This is life's Lewiatan, czyli po ich niemu Lewiatan, to płyta z 1969 roku. Wytwórnia Elektra, jak powiedziałem, wiązała pewne nadzieje z grupą, no ale nie zawsze wychodziło. Taka wczesno Pink Floydowata muzyka i myślę, że fani tamtych czasów i tamtych stylów muzycznych, takiej właśnie trochę psychodelii, z przyjemnością posłuchają tych dźwięków, bo przed nami jeszcze dwa tytuły Lewiatana, jeśli Państwo uprzejmie pozwolą. Wybrałem na początek to będzie Flames, a potem groźny tytuł o złej kobiecie, Evil Woman. The flames go higher. See you come in, I should have started running, evil woman. Woman, I offered to you my soul, you just ran it over hot coal, evil woman. You do me, evil woman. Woman, the way you worked your way in, just getting under my skin. skin. Evil woman, oh woman, in the way you laughed at my pain, out the way you're stripping my brain. Oh woman, oh there were other choices, I just didn't hear the voices. Hey, evil woman, can't you see what you're falling? Evil woman, the death ones are calling you. And when your life is full grown, written on your tombstone, evil woman. Leviathan, Evil Woman. Ja to chyba jestem nienormalny, że mi się takie rzeczy o wiele bardziej podobają niż hity na czasie, różne zenki, boysy i festiwalowe bujanki. No ale jest chyba miejsce w naszym kraju dla nienormalnych też. Drodzy Państwo, skoro mówimy o płytach ponadczasowych, to przychodzą pytania, że jednak ta płyta teraz niedawno wydana, albo ta druga, jest też wiele warta. Powiedziałem, czas wszystko weryfikuje, ale jeśli chodzi o albumy wydane ostatnio, to wydaje mi się, że również i nasza audycja wielokrotnie wskazywała na tę płytę jako na coś ważnego i prezentowaliśmy już nagrania z albumu Dave'a Alvina i Jimmy'ego Dale'a Gilmora, bo to jest bardzo dobra płyta, moim zdaniem. No i skoro tak, to nie poprzestaniemy na jednym, drugim czy trzecim utworze, bo dlaczego nie skorzystać z okazji i nie przedstawić jeszcze jednego? Może zdobędziemy dodatkowych fanów dla tego albumu, którego tytuł Downey to Lubbock.